Müttakilere, yani müminlere, inananlara cennet yaklaştırılacak. Şimdi mahşerde müminler de orada. Ama Allah-u Teala öyle kullanıyor ki burada kelimeyi, müminlere cennet yaklaştırılacak. Müminler cennete yaklaştırılacak demiyor. Cenneti müminlerin ayağına getireceğim diyor. Ayet öyle. İbare öyle yani. Yani sanki mümin o kadar büyük değer veriyor ki Allah-u Teala, kendisini yürütmeden ayağının dibine getireceğim diyor cenneti. Bu mana ayeti kerime böyle. Fakat mahşerde mekan söz konusu olmadığı için efendim Allah-u Teala mümini mi cennete götürecek, cenneti mi müminin ayağına getirecek konusu bu ayeti kerimede dikkati çekiyor, ama ibareyi Yüce Allah öyle kullanıyor. Cenneti müminlerin ayağına getireceğim, yaklaştıracağım diyor. Yaklaştırılacak. Gayra ba'id, uzak olmayan. Uzak olmayan cenneti, cennet müminlere yaklaştırılacak. Kimedir bu cennet? Soruyoruz Yüce Allah'a. Bu cennet ne gibi adamlara layık? Böyle olduğu yerde duracak da cennet onun ayağına gelecek. Bu ne biçim adam? Bu adam çok değerli bir adam. Allah-u Teala onların bir takım özelliklerini söylüyor bize aşağıdaki ayetlerde. Bu cennete gidecek olanları söylüyor. Diyor ki, hâdâ, bu cennet, bu durum, bu mükafat, mâ tu'adûne, vaad olunan şeydir. Vaad ettiğim şeydir. Dünyadayken bu adamlara ben Kur'an-ı Kerim'le vaad etmiştim. Veya kendi kutsal kitaplarıyla. Likülli evvâbin hafiz. Likülli, her, bütün, hepsine. Kim o? Evvâbin, dönen. Hafiz, muhafaza eden, koruyan. Şimdi bu ne demek? Dönen ve koruyan. Koruyana aittir bu cennet. Evvab kelimesini izah edeyim size. Bundan anlayacaksınız şimdi. Ne demek? Yani bu cenneti verdiği evvab kim? Değerli kardeşlerim, rivayet ediliyor ki evvab kelimesinin manası günahtan dönen adam. İmansızlıktan dönüp Allah'ın yoluna giren adam. Evvabın manası bu. Bu mana aynı zamanda tevbede de var. Yani tevbe eden adam, Allah'a yönelen adam demektir. Tevbenin manası bu. Demiştim size, hatırlarsanız, tubu ilallahi, Allah'a yöneldi. Allah'a yöneliniz manasına geliyor. Tevbenin manası. Şimdi evvab kelimesi kötüyü bırakıp da iyiye yönelen adam. Evvabın manası. Hafiz de o yöneldiğinden bir daha tekrar o kötüye dönmemek. O iyi yolu muhafaza eden adam. Hafiz. Hafiz. Değerli kardeşlerim, hafiz kelimesini Allah-u Teala Kur'an'da şu amellerde kullanır. Hafiz. Hafiz demek muhafaza etmek demek. Korumak. Hafız diyorsunuz ya, hafız adam. Ne demek? Kur'an'ı başında koruyan adam, ezberleyen adam. Ha, koruyan adam. Hafızın manası bu. İki şeyde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kullanıyor iki amelde. Birisi cinsel organlarını zinadan korumak. Bu kelimeyi orada kullanıyor. Bir de namazı korumak. Bu iki şeyde hafizu alessalevati diyor bak. Namazlarınızı koruyunuz. Yani devam edin manasına. Bırakmayınız yani. Yalpalamayınız. Bir kılıp bir kılmama böyle yapmayın diyor Allah-u Teala. Hafizu. Bu ikinci cüzün sondan üçüncü sayfasının birinci ayetidir. Bir de Mü'minin suresinin birinci sayfasında bunu kullanıyor Allah-u Teala. Bu muhafaza kelimesini. Orada da cinsel organlarla ilgili olarak kullanıyor. Diyor ki, benim Firdevs cennetime kim gidecek diyor Allah'a. Bak anlatayım sana diyor. Bunu baştan aşağı bana bir gün anlatsam size burayı. Benim Firdevs cennetime girecek olan adamları anlatırken bak ne diyor burada şimdi. Cinsel organlarını muhafaza eden adamdır. Koruyan adam. Demek ki muhafızlık kelimesinin manası üç oldu şimdi. Birisi de tevbesini muhafaza eden adam. Namazı muhafaza eden adam, cinsel organlarını muhafaza eden adam, bir de verdiği sözü, Allah'a yaptığı tevbeyi koruyan adam demek. Verdiği sözde duran adam demek. Manası bu. Anlaşıldı mı şimdi? Kur'an-ı Kerim'de bir gezdirdim sizi şimdi böyle. 18. cüzden, 2. cüzden buraya böyle bağladık burayı. Burayı böyle koruduk. Demek ki Allah-u Teala diyor ki benim cenneti ayağına getireceğim adamın özelliği bana yönelen, kötüden dönen, inkardan dönen, Allah'a yönelip de o yönelişini de muhafaza eden adamdır. Birincisi bu. Bunun sıfatı. İkincisi men haşiyer rahmane bil gaybi. Gaybde olduğu halde Allah'a saygı duyan adamdır. Gaybde demek Allah'ı görmediği halde. Şimdi Allah'ı görmediği halde beni görür gibi bana saygı duyan adam. Bu adamın ayağına ben cenneti getiririm. Onu da mahşerde yormayacağım öyle, yürütmeyeceğim onu öyle. Onun ayağına getireceğim ben. Bu ayağına getirme olayı var ya işte bu Miraç hadisesinde oldu bu işte. Peygamberimizin ayağına mı geldi Mescid-i Aksa yoksa peygamber mi oraya gitti? İşte bu çok önemli bir nokta. Burada demek ki yüce Allah'ı görmediği halde görüyormuş gibi ondan çekinen, ona saygı duyan haşiye kelimesi dedim size hatırlarsanız iki büyük manası var. Birisi saygı duymak, birisi korkmak. Havf manasına. Ama birinci mana saygı duymaktır bu. Rahmana yani Allah'a gaybde olduğu halde saygı duyan adam etti iki özellik. Ve ca'e bi galbin münib 3 ve mahşere bana kalbi müniple gelen adamdır. Kalbi münib bir kalple gelmiş bana ama münib. Münib olan bir kalp. Bu münibin ne olduğunu İbrahim Aleyhisselam anlatıyor. Nerede anlatıyor onu? 19. yüzyılda. Evet. Şuara suresinde anlatıyor. Anlatıyor onu İbrahim Aleyhisselam. Şimdi oraya döneceğim. İlla men etellâhe bi kalbin selim diyor İbrahim Aleyhisselam. Allah'a yalvarıyor. Şimdi oraya döneceğim. O yalvarışı anlatacağım size. Şurayı bir bitirelim de. Demek ki üçüncü o cennet ayağına yaklaştıracak olan adamın üçüncü vasfı neymiş? Bir kalple gelmiş bana ama münib. Münib demek yönelmiş. Allah'a yönelmiş. Allah'tan başkasını dışlamış olan adam. Öyle bir kalp. O kalpte böyle bir şey yok. O kalpte kin yok. O kalpte nefret yok. O kalpte Allah'tan başka hiçbir varlık Tanrı olarak girmemiş o kalbe. Kalp böyle tertemiz diyor. Benden başkası yok orada diyor Allah'a. İşte bu kalbi olan adam benim ayağıma o kalple mahşere gelen adamı ben de ayağına cenneti götürürüm. Şimdi işte burası bizim burayı yapamadığımız burası. Diğer şeyleri yapabiliriz de şurası biraz zor. Şu var ya şu. Yani kalbinden böyle aşırı bir şekilde mal sevgisini, kalbinden aşırı bir şekilde ben ne sevgisini, nokta nokta, bilmem ne dedim var ya, oraya doldurun siz şimdi. Siz dolduracaksınız. Beşinci sınıfta okuyorsun. Olur mu? Demek ki kalpten tertemiz bir kalpte gelecek bana diyor. Tertemiz. Benden başkası yok orada. İşte bu kalple gelen adamı vereceğim. Bunu bakın nasıl anlatıyor şimdi İbrahim Aleyhisselam. Bunu en iyi onun ağzından anlayacağız. O kadar önemli ki onun yalvarışını Allah bize Kur'an'da ayet olarak göndermiş. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın sözlerini, duasını bize burada ayet olarak göndermiş. Ben de size şimdi onları okuyacağım. Ta en az 50 asır evvel İbrahim Aleyhisselam'ın okuduğunu size, onun ağzından dökülen kelimeleri size şimdi manalandıracağım. Allah'a yalvarmış. Ya Rabbi demiş İbrahim Aleyhisselam. Ve ceallî lisâne sıdkın fil âhirîn. Ya Rabbi, benim için benden sonraki nesillere benim ismimi şerefli kıl. Beni yad etsinler ya Rabbi. Beni ansınlar ya Rabbi. Onun için biz namaz kılarken, Allahümme salli, Allahümme barik okurken, Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali İbrahim'i, İbrahim okuyoruz ya, Muhammed'in diyoruz, İbrahim, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali. Muhammed'i kime sallaytı ala İbrahim'e, İbrahim'e diyoruz. Ha, İbrahim işte bak orada anıyoruz onu. Namazda başka bir peygamber anılıyor mu burada? Yok, İbrahim Aleyhisselam anılıyor. Anladınız mı? Ha, etteyide Hazreti Peygamber'le İbrahim Aleyhisselam anılıyor. İşte bakınız, bunun için Allah yalvarmış Allah'a. Ya Rabbi, benim adımı benden sonraki nesillerde şerefli kıl, yad edileyim ben. Öyle bir şey, şöhret bırakayım ben. Öyle bir davranış biçimi bana ver ki, amellerim anılsın benden sonra ya Rabbi dedi. Ve onu Allah kabul etti bu duayı. Ve ce'anni min varazeti cennetin naim. Ya Rabbi, cenneti naime beni miras, varis kıl. Beni cenneti naime gönder. Bu da kabul edildi. Ve ufir li ebi. Babamı affet ya Rabbi. Babam kafir. İnnehu kâne minad dâllin. Babam sapık. Kafir idi ya, müşrikti ya. Oğluna inanmadı. Oğlu peygamber, babası kafir. İnanmaya oğluna. İnanmadı. O yalvardı babasına. Onu 17. yüzyılda öyle yalvardı ona ki onu anlatacağım. Duyacaksınız onu. Şimdi anlatacağım ya televizyonda. Orada diyor ki babasına, baba yapma. Bana gelen ilim sana gelmedi. Gel bana uy, şeytana uyma. Şeytan seni şeytana götürür, cehenneme götürür babacığım. Yalvardı babacığım diyerek. Hem de ayet-i kerimesi, babacığım, babacığım. O da dedi ona ki oğluna, ya İbrahim, sen beni benim putlarımdan mı ayıracaksın ha? Taşlarım seni, vazgeç bu davandan. Ne peygamberlik davası, böylece konuşma benim yanımda. Dedi oğluna İbrahim Aleyhisselam. Bu buna rağmen, İbrahim Aleyhisselam ona rağmen babası için tevbe istiğfar ediyor Allah'a. Gâle vevfir yebi, babamı affet ya Rabbi. İnnehu kâne min Allah'ın, o sapıktır. Bu kabul edilmedi, bu dua kabul edilmedi. Yukarıdaki de kabul edildi. Bu dua kabul edilmedi. İbrahim Aleyhisselam duası. Ve la tuhzini yevme yubasun. Ya Rabbi, mahşerde beni üzme. Kederlenmeyeyim. Orada üzülmeyeyim ya Rabbi. Orası çok çok meşakkatli bir yer o mahşer. Ben orada üzülmeyeyim diye Allah'a yalvarmış. Bu da kabul edildi. O mahşer ki ya Rabbi. Bak şimdi esas benim esas burayı. Yukarıdan aldım davayı da esas benim burasıydı maksadım. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. O gün ne mal ne evlatlar fayda vermez ya Rabbi. يَوْمَ o gün لَا يَنْفَعُ fayda vermez. مَالٌ mal وَلَا بَنُونَ çocuklar. اِلَّا ancak fayda verecek men bir kimse. اَتَ اللّٰهَ Allah'a getirdi, Allah'a geldi. Bir kalbin selim. Selim bir kalple Allah'a gelme fayda verecek. Bunun dışında hiçbir şey fayda vermez ya Rabbi. İşte kalbi Selim'den başkasının fayda vermediği o mahşer gününde beni üzme ya Rabbi diye Allah'a yalvardı İbrahim Aleyhisselam. Asırlarca evvel Allah bunu kaydediyor. Demek ki Allah'a kalbi Selim'le geleceksin diyor. Kalbi Selim. Barış içinde olan bir kalp. O kalpte sahtekarlık yok. Karısına karşı, hanımına karşı, kocasına karşı, komşusuna karşı, devletine karşı, Allah'ına karşı o kalpte bir sahtekarlık olmayacak. Barış var orada, barış. Güven var orada. Sevgi var orada. Muhabbet var orada. Merhamet var orada. Böyle bir kalple gelirsen bana diyor Allah-u Teala, sana cenneti yaklaştıracağım. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın da duası bu. Bakınız o ayeti bu ayetten tefsir ettim ha. Kaldık buraya 10 dakika 15 dakika kadar bir ayetin bir kelimesini izah ediyoruz. Bir kelime, münif kelimesini izah ediyoruz. Öyle kolay değil şimdi. Bayraktar Hoca nasıl mana versin oraya? Burada vermiş, İbrahim Aleyhisselam vermiş. kalbi selim. Selim kalp. Selim demek barış içinde demek. Güven içerisinde demek. Pürüzü yok. Buradaki munib kelimesi de o demek. Yani men haşiyer rahmane bil gaybi ve ca'e bi kalbi munib. Kalbi muniple bana gelen kuluma ben cenneti yaklaştıracağım. Etti 3. Bu sefer bu 3 vasıfıyla mahşere gelen kuluna Allahu Teala emir verecek. Udhuluha. Gir o cennete bak. Cennet ayağına getirdim bak. Gir oraya. Gir. Bir selamın. Selamla, selamet içerisinde, güven içerisinde, barış içerisinde. Ben seninle barışı kim diyecek Allahu Teala kuluna? Sana selam olsun. Barış, barış. Ben sana barış ilan ettim ey kulum. Sen ki bana barış olan bir kalple geldin. Sen ki dünyada benim kullarımı üzmedin. Hanımını üzmedin. Çocuğunu üzmedin. Kardeşini üzmedin. Anneni babanı üzmedin. Komşunu üzmedin. Ben de seni üzmeyeceğim. Ben de sana barış ilan ettim diyor Allah-u Teala. Allah söylüyor onu şimdi burada. Bak işe bak sen. Ben de senden barışıyorum şimdi. Allah'ınla barışık olarak gir bakayım bu cennete diyeceğim ona diyor. ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ Ey kulum, sen ki bu cenneti kazandın, bugün ebedilik günüdür. Artık sen o cennetten bir daha çıkmayacaksın. Gir oraya bakayım. Sana layıktır o. Allah bizi bu insanlardan eylesin. Allah-u Teala böyle bir kalple bizi mahşere haşreylesin. Efendim, yine Allah-u Teala sesleniyor. Konuşuyor onunla şimdi. Bu adamla konuşuyor şimdi. Çok ilginç. Lehum ma yeşâune fiyâ ve ledeynâ mezîd. O kullarım için orada diledikleri her şey var ama ve ledeynâ mezîd, benim yanımda daha fazlası da var. İstediğim kadar. Ve ledeynâ, benim katımda mezîd çoğu var. Ne kadar istersen, benim yanımda olan kadar istemen mümkün değil diyor Allah-u Teala. Mümkün değil. Ben de o kadar büyük hazine var ki, o kadar ödül var ki, sen aklın kesmez onları istemeye. Ne kadar istersen iste, fazlası bende vardır diyor. Ayet, bu sayfa böyle bitiyor. Geçiyorum karşıki sayfaya. Bu akşam burayı bitirelim de, gelecek akşam inşallah şeyde başlarız. Hucurat suresine. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, وَكَمْ مَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِنْهُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَدْشًا فَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِسْ Ya Muhammed, sen de o inanmayan adamlara nicelerini, nice milletleri, nice nesilleri ben onlardan önce helak etmişim, yok etmişim. Ki onlar hum eşeddu minhum. Onlar onlardan daha güçlüydü. Badışen daha dayanıklıydı. Fenakkabu fil bilad. Onları helak edeceğim zaman onlar yer yer aradılar. Kaçacak yer aradılar diyor Allah-u Teala. Gitmedikleri yer kalmadı. Ama helak olmaktan hel min mehis, kurtuluş var mı? Allah'tan kaçmak var mı? Hani o rivayet edilir ya, şeyhin biri denemek için, müritlerini denemek için vermişlere tavuk, gidin demiş onlara ki, bunlar Allah'ın olmadığı bir yerde kesin getirir. Gitti, hepsi kesti getirdi, bir tanesi kesemedi, tavuğu getirdi geriye. Dedi, sen niye kesemedin bunu? Şeyhim dedi, Allah'ın olmadığı bir yer bulamadım da ondan. Onun için geri getirdim onu demiş. Ha! İşte sen adam olursun dedi. Sen tamamsın. Sen geç bu tarafa, ötekiler daha ham. Onlar kestiler, Allah'ın olmadığı yer bulmuşlar, kesmişler. Nasıl bulmuşlarsa. Şimdi de Allah-u Teala burada onu söylüyor. Hel min mehis. Allah'tan kaçacak yer var mı? Onlar kaçtılar her yere. Her bela aradılar. Nerede bulunmaz? Nerede bu azap bize gelmeyecek ama? Bu mümkün değil diyor Allah-u Teala. Niçindir bu? Böyle ben niye bazen milletleri mahvederim? diyor Allah-u Teala, inne fî zâlike, işte bunda vardır, le zikra, bir öğüt vardır, öğüt. Limen kâne lehu galbun, kalbi olan insan için. Kalbiniz varsa anlayın bunu diyor, anlayın diyor Allah-u Teala. Ev elga sem'a, veyahut da kulak veren için. Ve huve şehid, gördüğü halde, şahit olduğu halde. Ve kulak dinleyen için ve kalbi olan adam için bunda bir ibret vardır. İbret olsun size. Ayağınızı denk atın diyor Allah-u Teala, batırırım sizi. Bu ayeti kerimede. Dikkat edin değerli kardeşler. Allah-u Teala burada üç tane organı kullanıyor. Birisi kalp, yani akıl. Kalp Kur'an'da bazen akıl manasına gelir. Akıl, kulak ve göz. Görme. Bu üç organı kullanan adam hayvandan ayrılıyor. Bu üç organı kullanamayan adam hayvandır diyor Allah-u Teala. Müslümanlar çok dağınık oturduk da arkadakiler gelmek istiyorlar. Aşağı inebilirsiniz arkadaşlar. Aşağı yer var. Şimdi dünyada hiçbir yerde böyle bir cemaat bulamazsınız ha. Gidin kilisede böyle bulamazsınız bir cemaat. Şaşırıyordu. Almanya'da Köln Kur'an kursuna bir pazar günü 1000 küsur talebe geliyor. Papaz da şaşırmışlar, sormuşlar ya Allah aşkına bu çocuklar buraya nasıl getiriyorsun? Buraya nasıl geliyorlar? Şaşırmışlar adamlar. Bizim cemaatimiz bambaşka bir cemaat. Tabii hatalarımız olacak. O Allah onları affeylesin. Şimdi burada demek ki 3 tane organdan bahsediyor. Kalp, göz ve kulak. 9. cüzün sondan 8. sayfasının 1. ayetine diyor ki Allah-u Teala, lehum gulubun la yefkahune biha, onların kalpleri vardır anlamazlar, ve lehum a'yunun la yubsirune biha, gözleri vardır görmezler, ve lehum a'danun la yesme'une biha, kulakları vardır dinlemezler, ulaike kellenam, onlar hayvandırlar diyor Allah, belhum elal, belki de hayvandan aşağıdırlar. O cüz de söylüyor bunu, o ayet de söylüyor bunu. Demek ki hayvanla insanın arasındaki fark nedir? Bu organları kullanma biçimidir. Biçimi, şekli. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Onun için Allah-u Teala burada söylüyor ki kalbi olan, kulağı olan, dinleyen ve gözü olan için, insanlar için burayı bir ibret yaptım ben bu işi diyor Allah-u Teala. Devam ediyor. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, göklerle yeri yarattım. وَمَا بَيْنَهُمَا, ve o ikisinin arasındakileri yarattım. فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ, 6 günde. وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ, bize hiç yorgunluk dokunmadı. Şimdi burada 6 günü, bu 6 gün meselesi Tevrat'tan gelme. Bu ayet Tevrat'ta geçiyor. Tevrat'la Kur'an'ın müşterek ayetleri var Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü Tevrat'ın özeti Kur'an'dadır. Hakiki Tevrat Kur'an'dadır. Yani Hazreti Musa'ya inmiş olan Tevrat tamamı Kur'an-ı Kerim'dedir. İncil de Kur'an-ı Kerim'dedir. Bütün peygamberlerin dininin özeti Kur'an'dadır. Anlaşıldı mı? Bunu öğrendiniz değil mi şimdi? Tamam. Bu müşterek ayetlerden biri de budur. Allah-u Teala'nın yerle göğü 6 günde yaratma olayı Tevrat'tan İncil'e, İncil'den Kur'an'a böyle geliyor. Şimdi işte Hristiyanların yanlış anladığı bir olay var. Onu anlatacağım size. Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim 1. cüzünde ele alıyor. 6 günü Hristiyanlar şöyle değerlendirmiş. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cuma. Yani hafta günleri olarak değerlendirmişler. Bu yanlış işte. Hristiyanlara göre Allah-u Teala 6 gün çalışmış. Cumartesi Yevmü Sebt. Yevmü Sebt günü dinlenmiş Allah. Allah yorulmuş. Halbuki Mema Mesena Min Lugub diyor. Bana hiç yorgunluğu dokunmaz. Şimdi onlar, Hristiyanlar, Allah 6 gün çalışmış. Kainatı yaratmış. Bir amele gibi öyle zannediyorlar. Bunlar beyinleri çalışmıyor. O kadar da profesör yetiştiriyorlar. bir türlü kritize etmiyorlar böyle bir şey olmayacağını. Efendim 6 gün çalışmış, 7. gün dinlenmiş, cumartesi. Rivayete göre pazar günü dinlenmiş, onun için pazar günü tatil yaparlar. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla yani velhasıl kiram şu, 6 gün çalışmış Allah, 7. gün dinlenmiş. Hristiyanların inancı bu ve bu 6 günü haftanın günleri olarak tercüme ediyorlar. Yorumluyorlar. Değil işte bu yanlış. Allahu Teala bunu yorumluyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunu anlamıyorlar. Tabi bu Kur'an-ı Kerim bilmedikleri için. Şöyle diyor. Benim diyor indimde bir gün, sizin indinizde 1000 senedir diyor Allah. Demek ki 6 günde değil, 6000 sene. 6 devir demek. 6 zaman demek. Oluşum. Kainatın oluşumu, dünyanın, bütün gezegenlerin oluşumu 6 devirde olmuş. Fakat bu eyyam kelimesi, yevm kelimesi gün demektir. Secde suresinin 1, 2, 3, 4 veya 5. ayet olabilir. İsterseniz gidelim oraya 5. ayetimi değil mi? Onu bulakalım. Niye öyle kafadan sıkalım? Ama secde suresinin bakınız, aha buldum onu şimdi. Tam 5. ayet. Allah-u Teala diyor ki bu ayet. يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ ف۪ي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ Diyor ki Allah-u Teala, ben kainatın nizamını, idaresini yukarıdan aşağı yapıyorum diyor Allah-u Teala. مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ Gökten yere doğru yapıyorum. Nizam böyledir diyor. Allah söylüyor. يُدَبِّرُ Tedbir ediyorum. İdare ediyorum. Emra işi, idareyi yine semai gökten ilerlerdi yere doğru. Yani Allahu Teala kainatın nizamını semadan yere doğru koydum diyor. Ayet-i kerimede orada o ayette öyle söylüyor. Sümme yarucu ileyhi. Sonra o koyduğum nizam bana döner diyor. Çıkar bana diyor. Yani kainatın nizamını değiştiririm ben diyor Allahu Teala. Ne zaman? فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْتَارُهُ اَلْفَ سَنَا مِمَّا تَعُدُّونَ Sizin saydığınız 1000 senede benim indimde bir günde diyor. Diyor ki Allah-u Teala orada hesap yapıyor Secde Suresinin 5. ayetinde. Sizin 1000 seneniz benim bir günümdür diyor Allah. Anlıyor musunuz şimdi bu işi? Anladınız mı şimdi? Demek ki 6 gün deyince 6000 sene. Bu o ayetten bu ayeti izah etmeseniz biz de Hristiyanlaşırız ya. Evet. Biz de zannederiz ki pazartesi, salı, çarşamba, perşembe Allah yaratmış. Demek ki öyle değilmiş. 6 devirde yarattım diyor Allahu Teala. Demek ki o ayeti kerimeyi bir daha dönelim oraya. Oraya çok önemli bir yere bastık, ayağımızı bastık. Çok ilginç orası o ayet. Allahu Teala diyor ki kainatın nizamını gökten yere doğru yaparım ve koyduğum nizamı bir günde sizin 1000 senenizde değiştiririm. Yani 10 asırda Allahu Teala kainatın nizamını bir daha yeniliyor. O ayet. Secde suresi. 5. ayet. Evet. Şimdi burada dikkatinizi çekiyorum. Demek ki Allahu Teala 6 günde yarattı kainatının maksadı 6 devir demek. 6 zaman demek. Böyle bizim bildiğimiz pazartesi salı günü değil. Şimdi buradan ne çıkıyor? Tahsilli olanlar, mühendisler. Burada mühendislerimiz de var. Üniversite mezunları. Siz genel coğrafyada ve jeolojide şu bilgiyi okudunuz değil mi? Biz de okuduk. Ne okuduk? Coğrafyacılar ve jeologlar diyorlar ki kainatın oluşumu 4 zamanda olmuştur. 4 devirde olmuştur. Bunu hatırlıyoruz. Laplace nazariyesi. Değil mi? Biliyorsun. Ha. Şimdi ben size diyorum bakınız. İlim adamları araştıracaklar bunu 6 zamana çıkartacaklar işte. Kur'an 6 zamandır diyor. Coğrafya eksik söylüyor. İlim adamları bunu 4 devir diyor. Hayır 6 devir olarak bulunacak bu. Buradan ilan ediyorum. Bir gün gelirse inşallah televizyonda bunu söyleyeceğim. Allah nasip ederse. Bak gelmedi hatırıma, burası gelseydi söylerdim bana. Efendim, demek ki coğrafya, bugünkü coğrafyalar dört zamanı bulmuş jeologlar. Ama bunun altı zamana çıkaracaklarına inanıyorum ben. Eğer bir gün gelir de Müslümanlar bu işi araştırırlarsa ve bu ayeti kerimeyi de dikkate alırlarsa kainatın oluşumunu altı dönemde olduğunu görecekler. Şimdi biz burada hem coğrafya dersi verdik, hem jeoloji dersi verdik, hem Kur'an'dan anlattık, hem kainat oluşumunu anlattık. Anlaşıldı mı? Ha, kainatın idaresini anlattık. Şimdi Allah-u Teala bu ayeti kerimeyi buraya koydu. Bu araya sıkıştırdı onu. Öyle koymuş onu şimdi. Konular öyle geliyordu, öyle koymuş. Diyor ki Allah-u Teala, ben gökleri ve yeri, arasındaki bütün varlıkları 6 günde yarattım ve bana asla yorgunluk değinmedi. Hristiyanların dediği gibi Allah-u Teala 7. gün dinlenmeye başladı. Böyle bir olay yoktur. Ve devam ediyor Allah-u Teala. Fasbir ala ma yaquluna ve sabbih bihamdi rabbike qabla dulu'iş şemsi ve qabla lel gurub. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onların dedikleri laflara sabret. Aldırma. O kafirler sana bu Kur'an, Kur'an değil, bu acayip bir şey, bu ne biçim iştir, bu sihirsiz, sihirbazdır bu adam veya delidir. Laflar Kaf suresinin başında dediler ya. Bu dedikleri laflara sen aldırma. Süre bittiği için, bitme üzere olduğu için Allah-u Teala son emrini veriyor peygamberimize. Ve sebbih bihamdi rabbike. Ve sen Rabbini hamd ile tesbih et beni ya Rabbi, ya Muhammed. Gable tulu'iş şemsi, güneş doğmadan evvel beni hamd ile tesbih et. Ve gablel gurub, ve batmadan evvel. Bak şimdi iki zaman veriyor. Bu iki zamanda tesbih etmek hem Allah'ın emri hem peygamberimin sünnetiymiş. İşte peygamberin sünneti var mı yok mu işte konuşup duruyorlar. İşte bak. Bu ayeti kerimeyi peygamberimiz tatbik etti. İşte sünnet öyle oluştu. Ne oluyor bu sefer şimdi? Demek iyi dinleyin beni. Niçin güneş doğmadan evvel sabah namazı kılınıyor? Anladınız mı bunu? Hah. Güneş doğmadan evvel beni tesbih edeceksin hamd ile ya Muhammed. Ve güneş batmadan evvel de beni tesbih edeceksin. Bu iki zaman önemli. Güneş batmadan evvel, güneş doğmadan evvel. Bunu Allah-u Teala Hud suresinde ve ekimiz salate tarafeyin nehari ve zülefen minelleyl. O ayeti kerimeye de söylemiş bunu. Diyor ki orada, namazınızı kılınız. Günün iki tarafında, iki ucunda ve gecenin bir vaktinde. Için, ya Rabbi niye böyle mi verdin o ayette? Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu akşam konuştuğumuz. Evet. Demek ki namaz bir iyilikmiş, kötülüğü gideriyormuş. Anlaşıldı mı? Burada da Yüce Allah peygamberimize böyle bir emir veriyor. Dolayısıyla bize emir veriyor. Şimdi bak geceye de geliyor. Ve minelleyli fesebbihu ve edbâre sucûd. Gecenin bir vaktinde de Allah'ını tesbih et. Ve edbâre sucud. Secdenin arkasından da, edbâr arka demek. Edbâr arka demek Arapçada. Yani secde ettikten sonra da beni secde et. İşte bana tesbih et. Secdenin arkasından beni tesbih et. Gecenin bir vaktinde de. Yani bu da yatsı namazı filan oluyor işte, dediğimiz olay bu oluyor. Vestemi' dinle. Dinle ya Muhammed. Dolayısıyla bize hitap ediyor. Yevme yunadil münadi min mekanin garib. O mahşerde veya dünyada yakın bir mekandan seslenenin sesini dinle. Bu Cebrail olabilir. Veya mahşerde meleğin seslenmesi olabilir. Mahşerde ise bu seslenme, orada 8. cüzün 6. sayfasında söylüyor Allah-u Teala. Ve nâdâ ashabul cenneti ashaben nâri en gad vecednâ mâ va'adenâ rabbuna hakkan fehel vecedtum mâ va'ade rabbukum hakka galû na'am feezzene müezzinun beynehum en la'netullahi ala zalimin dediği bağırdığı bir nida bu. Cennetliklerle cehennemlikler konuşurken diyor Allah-u Teala, o aradan bir münadi bağıracak. Allah'ın laneti zalimler üzerine olsun diye bağıracak melek mahşerde. Tam cennetlikler cehennemde konuşurken diyor. O ayette. İşte bu o nida olabilir. Bu nida Cebrail'in seslenmesi olur peygamberimize. Yakın bir mekandan olabilir. Ona kulak ver. O seslenene bir kulak ver ya Muhammed diyor. Dolayısıyla bize söylüyor. Şimdi bizim için kim sesleniyor burada? Biz vahiy almadığımıza göre, ama vahiy alanlar var. Bir sürü adamlar var biliyorum. Vahiy aldık diyorlar yani. Efendim? Ha, biz vahiy almadığımıza göre bize seslenen kim? Bize seslenen yakın mekandan Kur'an. Kur'an. Anladın mı? Haykırıyor, bağırıyor. يَوْمَ يَسْمَعُونَ السَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ. Bu ayeti kerimeyle yukarıdaki ayeti kerimeyi birleştirdiğimiz zamanlar İsrafil aleyhisselamın bağırması oluyor. Kıyamet kopacağı zaman. Ve mahşerde dirileceğimiz zaman. O İsrafil'in bağırısı oluyor bu. Seslenmesi oluyor. يَوْمَ o gün, kıyamet günü, يَسْمَعُونَ السَّيْحَةَ بِالْحَقِّ. Hakikaten hak sesi, hak aykırışı, haykırışı, gerçek haykırışı duyacaklar diyor Allah-u Teala. Dinleyecekler onlar. Hani dünyadayken benim Kur'an-ı Kerim'in sesini dinlemiyorlar. Haykırışını dinlemiyorlar. Ama orada hak olan haykırışı dinleyecekler. Zalike yevmul huruç. İşte çıkış yönü, öldükten sonra dirilme günü bugündür. Öldükten sonra. Demek ki bu haykırış, İsrafil aleyhisselamın haykırışı, o haykırdığı zaman, o sura üfürdüğü zaman hemen biz dirileceğiz. Bütün insanlar mezarlıklarından Allah'a doğru koşacaklar diyor. Öyle söylüyor Yasin'in 4. sayfasında. فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاثِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ diye geçer orada. Sayfanın ortasındadır bu ayet. Ne zaman ki sura üfürülecek, bir de bakarsın ki herkes mezarından kalkmış, bulunduğu yerden kalkacak, Allah'a doğru koşacak diyor. İlâ rabbihim, Rablerine yensinun koşacaklar diyor. O ayette. Demek ki bu çıkış günü, bu diriliş günü, öldükten sonra dirilme günü bugündür diyor Allah-u Teala. İnnâ nehnu nuhyi ve numitu ve ileynel masir. İşte biz diriltiriz, öldürürüz ve dönüş banadır diyor Allah-u Teala. Dirilten de benim, öldüren de benim. Yaratan da benim, öldüren de benim. Ve dönüş banadır. Bana geleceksiniz. Dikkate alın bunlar. Bunlar niye anlatıyor? Bunları bizi terbiye etmek için anlatılıyor. Yani yaptığın işlerin bir gün Allah'ın huzuruna gideceğini bilerek, bu şuurla, bu bilinçle bu işi yapacaksın. Bunun için anlatıyor. Şimdi bak ne diyor şimdi. يَوْمَ تَشَكَّقُ الْاَرْضُ. O gün, o kıyamet günü yer yarılır. Teşakka, şakka, yarılmak demek. Parçalanmak demek. Yer parçalanır. اَنْهُمْ سِرَاءَ. Süratle onun içerisinden koşarlar. Süratle çıkarlar diyor. Sıra. ذَلِكَ işte bu. حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ. Bizim önümüzde, benim önümde haşrolmanız, toplanmanız çok kolay bir olaydır diyor Allah-u Teala. Bunu zor sanmayın. Ne zaman ki ben nasıl dünyadayken kün dedim, var oldunuz, mahşerde de benim huzurumda İsrafil'in üfürmesiyle derhal toplanacaksınız diyor Allah-u Teala. Bitiyor ayeti kerime. Süre bitiyor. Nehnu e'lemu. Ben biliyorum ya Muhammed. Bima yegulune. Onların dedikleri lafları ben duyuyorum. Sana sihirbaz diyorlar, sahtekar diyorlar, Mecnun diyorlar, diyorlar da diyorlar. Ben onların dedikleri sözleri duyuyorum. Biliyorum. Ve ma ente aleyhim bi cebbarin. Sen onlar üzerine zorlayıcı değilsin. Sen onlar üzerine zorlama. Fezekkir bil Kur'an'ı. Kur'an'ımla vaaz et onlara sen ya Muhammed. Kur'an'ımla vaaz et. Bak bak bak bak bak. Kendi fikrine değil ha. Kur'an'ımla vaaz et. Men yahafu va'id. Benim azabımdan korkan kimselere Kur'an'ımla vaaz et ya Muhammed. Onların dediklerini bırak bir tarafa. Ben onlar ne diyorsa onları biliyorum. Sen huzurda. Senin işin Kur'an'la vaaz etmek. Sen Kur'an'la vaaz et. İşte burada bak. Burada din adamlarına emir veriyor Allah-u Teala. Kur'an'la vaaz edeceksin. Peygamber'e bunu söylüyor. Peygamber'in sünneti bu işte. Peygamber'in sünnetini arıyorsa din adamları burada işte. Kur'an'la vaaz etmektir. Kur'an'la. Anlaşıldı mı? Bu insanlara Kur'an'ı anlatacağız de bak. Hah, bu başladı ya. Bunu başlattık. Peygamber'in sünneti...